seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezintă emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Aceasta vă prezentăm un program care l-am întocmit cu ocazia primei zile de relaxare după o perioadă de 2 luni de ordonanțe militare, stări de alertă și alte interdicții care au, știu eu, mântuit țara noastră cu folos, pentru că în ora actuală suntem într-o situație destul de bună vis-a-vis de alte țări europene și din lume și putem să ne considerăm fericiți că am trecut cu bine această încercare grea și putem să ne mai relaxăm așa cum am și spus cândva că merităm cu toții răbdare de care am dat dovadă și pentru seriozitatea cu care am înțeles să trecem prin această pandemie nenorocită. Vă doresc audiție plăcută și mă prezint în câteva noțiuni legate de virus, virusologie, terapia, coronavirus și pandemia care a trecut și pe care nu mai dorim să revină. Se pare că acest tip de virusuri, nu acesta, dar că acesta derivă din frații lui Gemeni, surorile lui Gemene, și a suferit mutații. După unii în laboratoare, după alții pe cale firească mă refer ca naturală, prin adaptare la tot felul de situații, pentru că, la fel ca orice viețuitoare de pe Terra, adaptabilitatea reprezintă o virtute de căpătâi. Și pentru o viețuitoare atât de mică pentru că noi nu prea suntem obișnuiți cu dimensiunile microcosmosului raportat la normo, ca să zic așa, cosmos, posibilitățile acuității noastre vizuale limitate și ele la anumit plafon de 1000 de ori sub acest plafon trăiesc bacteriile, microbii, cum știe toată lumea și cum le zice toată lumea, microbii, bacteriile, diferite forme, coci, bacili, spirochete, știu eu ce forme mai sunt, pentru că imediat urmează sub ele, la dimensiuni mult mai mici, richețile, iar la dimensiuni de un milion de ori mai mici decât acestea, sunt virusii. Și sunt tot pe dimensiuni, cei mai mici sunt ultrafiltrabili, care trec prin filtrul de porțelan. Rețineți, prin filtrul de porțelan trec acești virusi. Imediat v-ați gândit la mască. Da, este și asta o problemă. Dar purtatul măștii constituie o problemă la ora actuală pe mapa mond, nu numai la noi, dar și are și alte rațiuni. Că dacă ar fi să credem că virusurile ultrafiltrabile sunt oprite de mască, ar însemna să fim niște ignoranți notori. Deci, pornind de la dimensiunea acestora, ne putem imagina lezne și posibilitatea de invadare a tuturor structurilor, și mă refer la structurile vii, fiindcă acolo nu mai pot să supraviețuiască aceste entități, invadarea lor constituind sursa de existență, iar dispariția lor se face odată cu gaza sau, știu eu, trecerea în altă structură, în alte structuri, mutații și tot felul de schimbări în biologia acestor entități virale. Firește că dacă s-ar fi investit în cercetarea științifică, în ingineria genetică, în biotehnologie și în interdisciplinaritatea legată de nevoile globale ale medicinii, am fi ajuns departe. Dar acest lucru a rămas ignorat în fața cercetării cosmosului, cercetări ale cosmosului apropiat sau la distanțe medii sau, de ce nu, la distanțe intergalactice, sigur, omul a ajuns departe. Foarte departe. Dar pe plan planetar, terestru sau, să zic, la nivelul nostru de pe Terra, progresele în domeniul cercetărilor în biologia și microbiologia microcosmosului au rămas de căruță. La dovadă că ne-au prins multe pandemii, ne-au surprins și pe picior greșit și nu ne-am învățat minte niciodată. Am făcut, facem și acum eforturi pe loc, nu vreau să zic că batem pasul pe loc, dar aproape, să încercăm să îi dăm de capăt. Dar asta cere timp. Speciile care s-au transformat în timp, în timp terestru, au suferit în mutațiile respective în ani, mă refer la sute, mii, sute de mii, poate chiar milioane de ani. Animalele la fel. Și omul cu viteza lui de reproducere și de transformare biologică este pe loc întâi. Pentru că la ora actuală omul reușește chiar de toate, să schimbe chiar și înfățișarea, să schimbe chiar mesajul genetic. Aici ne apropiem de virus. Acest virus ultravirtabil, ultrafiltrabil, schimbă mesajul genetic prin transformarea ADN-ului sau RNA-ului mesager în ADN-ul sau RNA-ul gazdei. Deși posibilitatea de a depista uneori reacții ale organismului invadat vis-a-vis de agresorul viral. Ca să înțelegeți mai bine, ar fi cum ar fi atacat într-un război uriaș, să zicem războiul al doilea mondial, sau primul, sau alte războaie mari, agresorii ar fi atacat îmbrăcați în uniformele agresaților. Armata germană se îmbrăca în soldați ruși, armata rusă în soldați, știu eu, germani, era un amestec de uniforme. Cam așa se realizează și revers transcriptul viral la nivel de ADN, ARN, ARN, ADN, ADN, ARN. Așa. Mă refer la acizii nucleici care compun structura mesagerului, mesajului. Este o enzimă, se numește reverse transcriptaza, care face acest lucru. Deci e atât de mic, cum am spus, de un milion de ori mai mic. Și atunci nu vedem decât umbra lui, virusul acesta sau virusii aceștia. Totuși dispun de posibilități, posibilități certe, materiale, vreau să spun, că aceste structuri moleculare și aș putea să spun și influențate de alte structuri din Constituția atomică și subatomică și nucleară și subnucleară, când mă refer la atom, chestiunea se complică foarte tare și nu face obiectul acestei, știu eu, expuneri, dar și căile de a interveni în acest univers microscopic sau inframicroscopic sunt diverse și ele, adică pe măsură, doar că sunt insuficient sau deloc cercetate. Dacă nu mă doare, nu mă leg. Dacă nu sunt, știu eu, agresat de o pandemie, subiectul cam las la periferia cercetării științifice, concentrându-mă pe altele. Altele mai uzuale, mai la modă, mai la îndemână, este la fel cum am pierde o cheie și am căutat-o totdeauna. Și așa se și întâmplă în locurile cu maximă vizibilitate. Nu. Întotdeauna un obiect pierdut sau când pierzi ceva, caută-l în locurile cele mai tainice, în tot locurile cu puțină sau deloc vizibilitate, că acolo s-ar putea să-l găsești. Ce să mai zic? Am cam lungit-o cu acest capitol, în care s-ar putea face seriale întregi cu sezoane și episoade de ordinul sutelor sau chiar miilor, dar cunoscând câteva elemente din această, știu eu, biologie, inginerie, știu eu, genetologie virală, ne-am putea crea cât de cât o imagine. Și ajungem iar la mască. Nu mi-am pus-o în timpul emisiunii. Sunt departe de orice persoană fizică și parcă mă simt mai bine uneori așa. Suntem izolați. Unde? În noi înșine. Că ne-a obligat cineva, că am luat noi această decizie, e cu totul și cu totul știu eu, altceva decât politica care gravitează în jurul acestei chestiuni. După ce am trecut prin izolare, carantinizare și trăim epoca relaxărilor dozate, nu ne-am învățat minte. Am fost atent în această perioadă la reacțiile la nivel global pe care toate statele de pe toate continentele, de la est la vest, de la nord la sud și invers, le-a avut și am identificat un numitor comun legat de factorii decizionali, de conducătorii, de clasele politice ale statelor. Și am identificat numitorul comun, chiverniseala, pare dur, criminal de dur. Țara arde, se spune într-un proverb românesc, și baba se piaptă. O clipă nu au renunțat acești factori de care am vorbit, nicăieri în lume, la ideea de chiverniseală pe socoteala pandemiei. De la chestii ordinare, fabricarea măștilor, vânzarea măștilor, plasma fereza, apropo de plasma fereza, ce disperat poate fi cineva sau aparținătorii unui pacient drag, intubat, adică inconștient, când acceptă, sau pe lângă doza sau titlul viremiei pacientului, să-i mai dau și plasmă cu alte regimente sau știu, batalioane de virus, în ideea că se vor bate între ei, a soldații aceștia, și se va, vezi, Doamne, rări numărul dușmanilor. Se vor rări până la dispariție. Asta nu înseamnă că aș fi sceptic când știu că din plasmă se pot obține peste 1000 de produse din plasmă. Și că această problemă este mult vânturată prin lume, așa cum știu și știm că numai din 30 de tone de sânge de cea mai bună calitate poți obține o livră de interferon. Ăla da, interferonul da, ăla bate virusul. Dar bătălia trebuie să se desfășoare în condiții bine determinate. N-am auzit pe nimeni, vorbesc în lumea obișnuită, vulgară, ca să zic mai dur, că s-ar fi folosit și interferonul. E greu, ca să obții o livră trebuie să cheltuiești timp de 2 ani, procesul tehnologic durează, aproape 20 de miliarde de dolari. Știți cât e o livră? Sigur că știți, sunteți oameni educați. 453 de grame de interferon, 20 de miliarde de dolari, e cam scump. Cui să-l dai? Știu eu. Performerilor care? Sportivi? Da. Mă gândesc că dacă ar fi trăit acum și activat Einstein sau știu eu, sau chiar Eminescu, s-ar fi avut peste 65 de ani, dacă mai prezenta vreun interes. Toți bătrânii lumii, sau bătrânii din istoria lumii, conform zicerii unor distinse doamne din staful UE-ului, ăsta încurcă lumea. M-am gândit de multe ori cam ce ar putea rămâne în urma lor dacă ar dispărea. M-am ajuns la chestia că pensiile nu reprezintă un cuantum atât de exagerat, chiar cu alea nesimțite la un loc. Nu văd de ce ne-am învers una împotriva lor. Însă, la ora actuală, e foarte trist să fii bătrân. E trist. În fiecare zi ți se aduce aminte că ești bătrân. Fie sub forma elegantă, să ocrotim pe cei peste 65 de ani, pe la vârsta cronologică, pentru că au fost și performeri de vârste cronologice mult mai mari și chiar în toate domeniile, inclusiv sportive. Când eram elev la liceu, știu că făceam box, așa am mai citit și eu din istoria boxului. Știam că Dempsey era campion mondial la toate categoriile și trecuse de 50 de ani. Apropia de vârsta a treia. Dar nu asta întristează bătrânul, ci faptul că prin politici ciudate s-a instaurat pas cu pas și pe nesimțit așa un fel de juventocrație. Tinerii nu mai agrează bătrânii. La început îi ignoră, apoi cu încetul se împiedică de ei și într-un final îi găsesc grețoși, ușuroși, chiar scârboși. Și încurcă lume. Nu e bine. Cred că am luat-o și eu razna cu expozeul meu, dar ieșit puțin în stradă, acum când s-au mai relaxat, sau prin magazine, parcuri, știu eu, în locuri publice și priviți la ei. Și veți realiza tragedia lupilor însângerați de lupte pentru existență și pentru apărarea și ocrotirea puilor sau generațiilor viitoare. Lupi abandonați de tineri. pe motivul performanțelor. Dacă tatăl meu ar fi fost laureat al premiului Nobel pentru literatură, eu ca scriitor cred că l-aș fi urât toată viața. Să mă scui pe cine crede că nu am dreptate. Asta e. Cei care nu au realizări și performanțe, știu eu, morale, umane, profesionale, etice, deontologice, de tot soiul, îi urăsc pe ceilalți. De cele mai multe ori, ura este mai puternică chiar decât iubirea de sine. Gândiți-vă numai la cei care își detonează încărcătura explozivă de la cingătoare, gândindu-se la, cu ură la cei pe care îi va lichida. Preferă să moară numai să știe că le-a tras-o la el alții. Câți ar fi ei? 102? Sau mai puțin cu ceva? Greșesc? Oricând puteți să mă contraziceți. Sunt deschis oricărui dialog. Deocamdată mă opresc aici. Virusul și virusii își fac numărul, iar undeva în jungla, știu eu, Asiei, filipineze și mai departe, mai la nord, mai la sud, mai la est, mai la vest, acerodonii stau atârnați pe crengi cu fața întoarsă către noi, așteptând să-și ia zborul spre marea durere. O zi bună și binecuvântată vă doresc, până la emisiunea viitoare. Mihai Ganea, Acerodonul. Gând pervers, Acerodonul, otrăvindu-și plasma grasă, tremură în copaci coroana aurită și uscoasă. Ne mă vor vâna micuții galbeni și cu oblici ochi. Carnea mea va fi durerea, răzbunarea de ochi. Viruși negri cu țepușele vor inunda bojocii. Le va sta în gât friptura, cum au prevestit prorocii. Voi scuipa o pandemie cum n-a mai văzut pământul. Țări, ținuturi, continente, apa, aerul, cuvântul. Toate în micile coroane vor sfârși tehnologia, când le voi rări la număr specia, biologia. Nu vor fierbe în supe grase lilieci și reptile. Au să învețe și povețe din economii ostile. Oamenii vor înțelege într-o zi că e mai bine să mănânci răbdări prăjite, nu coroanele divine. Așa zise el siretul ca o vulpe zburătoare, construind din neprubete tainice laboratoare. Și prin aprige coloane, răstigniri fără de număr au ieșit din catacombe, aripi, umăr lângă umăr. Undeva în jungla deasă, nepătrunsă și frumoasă, stau acerodoni pe ramuri, atârnați cu fața întoarsă. Mihai Ganea, Agonia Urbană. La noi, în Frauenbach, umblă câinii cu povești în coadă, povești de adormit copii, cu spumă și sirop de mure. Pădurile din jur trăiesc încă o pandemie. Râul domniților nu mai poartă aur la vale, în schimb sunt rațe și rățoi, nu argentineni, că sunt scumpi. Fetele visează noaptea, răsucite aripi arse de patimă. A venit primăvara, cineva va presăra frunze pentru câinii comunitari. Aceștia vor uda zidurile cu marfă de contrabandă în pungi biodegradabile. Lume, lume, soro, lume, trecătoare mai ești cu datini, poveștile cad ca puricii când strănută scuturându-se potăile prevestitoare. Trecătoare sunt vremurile. Bate toaca în difuzoare, biserica de lemn plutește în derivă, fără suflare, fără credință. Oamenii râului cer amânare, așa este viața, cu bune, cu rele, unul se naște, altul mai moare. Spre urbea sărmană, vremelnic, descântată și lătrată de ploaie, bombardieri din aramă vor aduce crai ca zglobie, să curgă inundând străzile cu valuri de papură roșie. Va cădea odată și turnul prin implozie dirijată, nu a lui Ștefan cel căzut de mult în disgrație. Drumul spre nord este închis, frica ne scoate la drumul mare. Ne vom da pentru o pungă șogoleată de plastic. Votul va tâna greu în cumpănă. Omul va fuma iarbă de cânepă. Pognind din drujbe, copacii se vor preschimba în troici. La noi, în Frauenbach, umblă câinii cu povești în coadă, povești de adormit copii, cu spumă și sirop de mure, pădurile din jur trăiesc încă o pandemie. Thank you. Lupul blestemat. Acolo, în codriv de cerneală, în luminișul de sub grui, sub alba muntilor beteală, trăia un lup cu soarta lui. Simțindu-l slab de dimineață, se osteni de încărunțire, ciudoși pe coama lui semeață, lupanii și-au ieșit din fire. Nevrednic este a lor tataia, bătrân, neputincios și prost. În luminii să stea potaia, să nu ne încurce fără rost. Noi singuri ne-am croit destinul și singuri am crescut pe rând. Nimica nu ne-a dat bătrânul, să moară ar trebui curând. Poate că nu e tatăl nostru, când doar cu mama semănăm. Copiii îl simt ca pe un monstru, prin codri adânci dacă umblăm. La frânt un cerb galop în spume, râvnindu-și spor și ajutoare, dar fiii lui sunt puși pe glume, al naibii alfa nu mai moare. Din goană prin pădurea deasă, chema lupanii la vânătoare, le da bucata cea mai grasă, uitate vremuri sub ninsoare. Așa gândea smerit bătrânul, sunt fiii mei crescuți cu minte, cum trece timpul lup hafsânul, de tot nu-și mai aduce aminte. El se frământă în durere, și trist bătrânul lup de acum, le vine vremea ca și mie, Așa e soarta întotdeauna. Când lupii mor prin luminișuri, sub alba munților beteală, numai copaci în povârnișuri îi plâng cu frunze de cerneală. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Aici Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare, stimați ascultători, audiție plăcută!